frustratie, waardoor ze de leskwaliteit niet kunnen monitoren. En Amerika stuurt weer meer militairen naar het Midden-Oosten. 6.000 en ook nog eens 4.000 einde maand. De regering Trump zou zo meer druk willen uitoefenen op Iran om een vredesakkoord te sluiten. Tegelijk wordt de optie van extra aanvallen overwogen als het staakt het vuren niet aanhoudt. Op dit moment zitten er 50.000 militairen in de regio. En dan het 538 weer. Droog, in de loop van de middag bewolkt en 16 tot 19 graden. Er komt wat regen einde middag in het westen van het land. En tot zover het 538 nieuws. Helemaal goed, even kijken naar de weg. Via de A1 en de A12 naar Duitsland kost je 10 minuten voor de grens, voor die grenscontrole. Dan nog de A16 Antwerpen-Breda tussen de grens en Galder 9. En de A59 vanuit Breda richting Den Bosch verknoopt het Hooipolder 5 minuten. Controles langs de weg. A1 Amersfoort Amsterdam 37-1. A6 bij Almere richting Amsterdam. Amsterdam 56-4. A7 Sneek Heerenveen 132-5. A8 Beverwijk Amsterdam 3.3. A12 Arnhem Ede 108.9. A16 Rotterdam Dordrecht 30.9. A28 Utrecht Amersfoort 15-0. A28 Meppel Zwolle 104.3. A37 Hoogeveen Duitsland 12.8. En de A67 Eindhoven Venlo 63-1. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed, thanks Bo. Social Deal, deals die je niet mag missen. En actie Olifant. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Met de queen van alles zo'n beetje tegenwoordig. Taylor Swift, Open Line. Radio 538. Had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got.

stel je voor, hè, je loopt op je werk per ongeluk de verkeerde kamer in. Je helpt degene die daar aan het werk is echt een enorme stap vooruit in zijn werk. En dan vertrek je gewoon weer. Dat overkwam die Old Dirty Bastard, die rapper die je hoorde op dat liedje net. Hij is van, was van de Wu-Tang Clan. Dit overkomt weg. Hij was daar met de Wu-Tang Clan in de studio's wat aan het opnemen. Gaat even naar de wc. Weet de weg niet meer terug te vinden. Loopt de verkeerde studio in. Hoort dit liedje daar en denkt, oh, dat is best wel leuk, daar moet ik wat mee. Begint gewoon te rappen en dan loopt hij weer weg. En ze denken, dat moeten we er gewoon in houden. Hier moeten we helemaal niks meer mee. Fantastisch. Per ongeluk goed gegaan. Ik weet niet hoe het bij jou op je werk gaat. Kan je dat ook op de verkeerde kamer in lopen en eens wat goed doen? Ik ben niet altijd blij als ik de kantine weer vind. Dan vind ik het al een geslaagde dag. En de studio daarna. Teddy Swims, de nieuwste. Zijn nieuwste, de favorite. Mr. Know-it-all is it. She like the love. She like the hat. I've seen it all. Too many times. To run it more. She's dropping back. Fork in the road. Somebody else.

spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free, but you were all that I need. My feet down in the sand, you took the watch from my hand and said it's no more use. Well, I spent the summer on you. We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping a Coke and rum. You asked me, are you sure? 'Cause I cannot be returned. And so I made my move when I spent the summer on you. There's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. Spent the summer on you. Sam Veld, Lucas en Steve, Summer on You. De 538, Stemmenjacht. Richting Ameide, Jelle, goedemiddag. Goedemiddag. Ameide in de provincie Utrecht, klein plaatsje is het? Ja, klopt ja. Je wint die 40.000 euro en je moet het allemaal uitgeven in Ameide. Je mag niet tanken. Waar geef je het dan aan uit? Ja, dat valt hier per heen mee. We hebben wel winkels genoeg, maar je 40k uit te geven is wel een goeie, ja. dan is de winkel dicht aan het eind van de dag, is die leeg. Ja, precies. Jelle, we gaan spelen voor die 40.000 euro in koffer 10. Je krijgt nu de stem één keer te horen. Leuk. Hoi! Dat is kort, hè? Ja, het is heel kort. We weten niet. Veel mensen weten niet eens of het een man of een vrouw is. Wat denk jij? Ik denk een vrouw. Toch een vrouw? En wie dan? Ja. Ik denk Leonie ter Braak. Leonie ter Braak. Is dit Leonie ter Braak? 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Nee, is niet jammer. Ja, heel jammer. Jammer. De reiskoffer van de Postcode Loterij komt je kant op, Jelle. Yes, helemaal goed. En dankjewel dat je er was. Ja, helemaal goed. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Dat is de manier om mee te doen. De knop in de 538-app kan je indrukken. Die groene knop. En wie weet ben je zo kandidaat. En kan je meespelen voor 40.000 euro in de Stemmenjacht. 27 april, Breda. 538 Koningsdag, met onder andere Roxy Dekker, Direct, Cloud en Afrojack. Met zijn Afrojet richting Koningsdag in Breda. Daar maakt hij Afropret, eet hij Afro-snacks en draait hij een Afro-set. En gaat hij weer naar zijn Afrobed, is hij klaar. Dus ja, het wordt echt één groot spektakel. Check hem ook uit. Koningsdag, Chargéval Breda. We zijn er met z'n allen. Jij dus ook, hoop ik, via 538.nl. Haal je tickets. De Bauza, zometeen na Malay. Dit is een classic en heet Build to Last. This is nieuw bij 538. The Bowser. Magnetic. Jouw hit. Jouw 538. Sacrifice.